एक परमात्मा है और संसार नहीं है, ये दो बात। संसार परमात्मा है और संसार नहीं है, दो बात खास। संसार नहीं है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, प्रत्येक क्षण में केवल भाव बहता है, बहता नाश हो रहा है, अभाव में जा रहा है, निरंतर अभाव में जा रहा है, अंतर नहीं पड़ता एक क्षण का भी, एक क्षण भी सरता नहीं, प्रत्येक क्षण में अभाव में जा रहा है। और परमात्मा नित्य अक्षण है, अक्षय है, अक्षुण है, वो क्षय कभी होता ही नहीं, कभी नहीं होता, कुछ कोई विकार उसमें होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। ऐसा नित्य निरंतर रहने वाला परमात्मा तत्व है और ये जगत तत्व जा रहा है। इसको ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतो, असतो भावा न विद्य, असत की सत्ता नहीं है, विद्यमान नहीं है, और सत्य से अभाव नहीं है, अभाव कभी नहीं है, वो सदा भाव रूप रहता है। अरे इसका भाव कभी नहीं है, प्रत्येक समय भाव ये भाव अभाव ये भाव भाव है तो ऐसी चीज। अरे मान ली लोगों ने कि ये सच्चा है और परमात्मा है कि नहीं है, नहीं है कही जाते कि है कि नहीं है, संदेह जो वास्तव में नित्य निरंतर मौजूद है उसके विषय में तो संतुष्टि होती है। जो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, प्रत्येक क्षण में जा रहा है निरंतर, उसको कहते है मानते नहीं मानते, इसको कहते अज्ञान, इसको कहते मूर्खता, इसको कहते अनपढ़, इसको अनजान कहते हैं, अज्ञता कहते हैं, मूर्खता कहते हैं। परमात्मा नहीं है और संसार है, वास्तव में परमात्मा है, संसार नहीं है। संसार का तो निरंतर अभाव हो रहा है, निरंतर अभाव हो रहा है, एक क्षण भी स्थिरता नहीं, एक क्षण भी। अरे आत्मा कभी क्षण विनाश होता नहीं, ये नाशवान में अपनी स्थिति मानना यही ज्ञान है, और अपनी स्थिति अविनाशी में मानना सदा निरंतर अविनाशी में स्थिति। विनाशी में स्थिति हमारी हुई नहीं है, होगी नहीं, है नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं। अपना अभाव किसी को नहीं दिखता, सबके अभाव का निश्चय हम करते हैं, परंतु अपना अभाव किसी को नहीं दिखता। अपना भाव है, अपना है, होनापन है, वो होनापन परमात्मा का है, वो परमात्मा का होने से ही कहते हैं ममे वांशु जीव लोक, जीव भूत सनातन, जीव रूप बना अनाधिकार से, जीव रूप बना हुआ है, परंतु है एक रूप, एक रस रहने वाला, कभी इसमें विकार हुआ नहीं, कभी विकार हुआ नहीं। तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम, अविनाशी वो है जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, परिपूर्ण है। येन सर्वमिदं ततम, इदं सर्वं ततम, इदं सर्वं व्याप्तम, सर्व व्याप्त है जिससे, सब जगह मौजूद है वो, उसको एक दिशा मान लिया मैं हूं। अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम, विनाशम अभी न कसित कर तुम्हारा थी, इस अविनाशी का विनाश कोई कर नहीं सकता, ये मन है जो अत रहेगा। और अंत अंत है मेरे यहां, देश सब अंत वाले हैं, अंत अंत अंत वाले हैं, इनमें अंत ही अंत है, ये ऋण है ही नहीं, हरदम ही खत्म ही होता है, अंत मंत है मेरे देहा तीसरी होता सही नाशी नो अप्रमेश अविनाशी के विनाशी सही सभी सब सब विनाश सब नष्ट होना शरीर सब नष्ट होना है। वो परमात्मा है जो तो रहने वाला है, यहाँ रहने वाले में स्थिति है, आई वस्तु में ज्ञान है, अरे नहीं रहने वाले में अपनी स्थिति मानना है, ये ज्ञान नहीं रहना अपनी स्थिति ऐसी अपने को मानते मैं हूँ, यह स्थिति मानते नहीं वाले में हूँ है कि नहीं मैं स्थिति ऐसे हो सकती है, नहीं मैं नहीं की स्थिति होती है, मैं है की स्थिति होती है, मैं नहीं मैं हूँ माने नहीं मैं हूँ नहीं उस मैं हूँ उसमें कैसे मैं ये तो नहीं है सब भी नहीं है अभाव अभाव अभाव सबका अभाव है अभाव और आप स्वयं है पर इसने शरीर के साथ ही एकता मान ली। शरीर प्रतिक्षण नष्ट होने वाला है, कोई ऐसा क्षण नहीं सिर्फ शरीर में नष्ट न होता हो, शरीर का अभाव ही हो रहा है अभाव हो रहा है। पहली अवस्था का मन भाव हो गया, बालिक अवस्था कहते थे स्वयं मैं बालक हूँ बच्चा हूँ, आज के मैं बालक तो नहीं हूँ, मैं बालक नहीं हूँ तो बालक बना कब छोड़ा किसने छोड़ा छोड़ा किसी नहीं सब का छूट गया, तो बाल सूटा जवानी सूटी वृद्धा सूटती रोग अवस्था सूटी निरोग अवस्था सूटती ये सब सूटती जा रही, ये सब नष्ट होने वाला है और इनको जानने वाला सदा रहने वाला अटल निरंतर रहने वाला है, निरंतर रहने वाला है ये। अब रहने वाला शरीर को मान लिया, शरीर में जाता दुख कर दो रे वो अमुक मर गया, अरे ये तो मर ही रहा था, आज मरना पूरा हुआ है, आज मरना पूरा हुआ है, मर रहा था पेट में आज तभी से मरना शुरू हो गया, जब से उत्पन्न हुआ तब से ही मरना शुरू हो गया, मर गया मरता मरता मरता मरता आज पूरा मर गया, आज मर गया आज पहले ही मरता, जन्म से पहले मरना शुरू हो गया। जो जो बालक बड़ा होता है उतने ही छोटा होता है, आप कहते हो अपनी भाषा में लड़का बड़ा हो गया, वास्तव में छोटा हो गया, 60-70-80 वर्ष का होने वाला था उतने वर्षों का था पहले, अब 5 वर्ष हुआ तो 5 वर्ष का कम हो गया, छोटा हो रहा प्रतिदिन छोटा हो रहा प्रतिदिन, सब छोटे होते सब शहर तो मकान है दूध है दीवार है सब छोटे हो रहे हैं, सब मर रहे हैं जा रहे हैं, वो परमात्मा है जो गति परिपूर्ण है, परिपूर्ण परमात्मा को प्राप्त करना ही वास्तव में मनुष्य शरीर का ध्येय है। मनुष्य शरीर प्राप्त किया तो अपने स्वरूप को प्राप्त करा, वो नित्य प्राप्त स्वरूप है उसको प्राप्त करना ये मनुष्य का खास कर्तव्य है। जो मनुष्य बने हुए बैठे शरीर बने बैठे, ये तू शरीर नहीं हो भाई, शरीर तो मरेगा, ये तो मरते हैं लोग, तीन संज्ञा बताई, बढ़ जा तो बस मर जाएगा, बढ़ जाए तो कीड़े खा जाएगा, जानवर खा जाए तो मेला हो जाएगा, तीन संज्ञा है ये तो शरीर है उसको मानते हैं, और मर जाए तो बड़ा आश्री करे बड़ा आश्री करे आश्री इसमें क्या है, ये तो मर ही रहा है, तो ये मर रहा नहीं मृत्यु लोग है ये, इसे मरने ही मरने वाले रहते हैं, रहने वाले कोई नहीं था, सब मरने वाले मरने वाले रहते, मरने वाले कोई लोग है लोग मरने वाले है, तो मरने वाले पग मकान तो मरने वाले, मनुष्य मरने वाले, पशु पक्षी तो मरने वाले, जाम जानवर तो मरने वाले, जो है सब मरने मरने वाले का लोग है, इस वजह से मृत्यु रोग है, इसे नाम ऐसे मरने वाले रहते हैं, सिर्फ मरने वाले, रहने वाले कोई नहीं था ना, यह कौन नहीं रहते, यहाँ रहने वाले रहने की रिवाज नहीं है, ये मृत्यु रोग है, सब मरने वाले मरने वाले कहते हुए, सब मरने वाले छोटे बड़े जितने दिखते सब मरने वाले जाने वाले हैं, रहने वाले परमात्मा है, वो रहने वाला है, वो सब में है, मया तत्विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न, अव्यक्त मूर्ति के द्वारा निराकार के द्वारा मैं व्याप्त हूँ, निराकार रूप से परिपूर्ण व्याप्त हूँ, सब में परिपूर्ण हूँ, निराकार रूप से परमात्मा भी निराकार सब में व्यापक है, कोई ऐसी जगह नहीं जगह न हो, संसार तो संसार में है, संसार से अतीत संसार नहीं है, परंतु परमात्मा तो कहीं नहीं हो ही नहीं सकता, उसके अंतर्गत है आकाश वायु सब उस परमात्मा का अंतर्गत है, वो परिपूर्ण है, ये नहीं है, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो परिवर्तन है सो दिखे ना है, दिखे क्या, नेत्र भी उसी जाति का है, जिस जाति से संसार दिखता है उसी जाति का आंख है, आंख अपनी जाति में देखती है, शब्द अपने अपनी जाति सुनता है, नाक अपनी जाति को सुनता है, त्वचा अपनी जाति को स्पर्श करता है, अपनी जाति में अपनी जाति के सिवाय नहीं, न देखते न सुनते न देखते देखते ही नहीं, अपने अपनी जाति में अपने अपने काम कर रहे हैं, और वो परमात्मा सब में परिपूर्ण, वो है ही रहेगा, और ये नहीं नहीं हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं सब नहीं में जा रहे हैं, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े कभी कभी कभी बड़े बड़े स्थान सब अभाव में जा रहे हैं, अभाव सब अभाव में जा रहे हैं, ये भाव रूप से बिठा है, परमात्मा है उसी कारण से ये है, ये भाव रूप है रूप से है रूप से, ये संसार नहीं रूप से, शरीर है नहीं रूप से, और है रूप से, आप शरीर नहीं है, शरीर आप नहीं है, आप शरीर नहीं है, शरीर आप नहीं है, शरीर अलग है आप अलग है, शरीर जड़ हरदम हरदम विकृत होने वाला, हरदम हरदम ही घटने वाला शरीर है, आप कभी नहीं घटने वाले, आप बढ़ रहे हैं, आप शरीर सनातन हैं, सदा दादे सदा अलग हैं, मारे पेट में आया शरीर बना, बचे शरीर बना, शरीर बना रहेगा, आप सह जाओगे शरीर पड़े जाएगा, जैसे मकान से सह जाते मकान खाली हो जाता है, इसी तरह शरीर खाली हो जाएगा, ही भेद में रहन सहन करने वाला जो है ये चल जाएगा, तो उसका जो व्यापक रूप है तो वो रहेगा, और मुर्दे में रहता है, चाहे जीते में रहता है, सब में रहता है, और वो जीता है प्राण वाला, वो प्राण वाला नहीं रहेगा, मेरे प्राण त्यागी मरना नाम, मरने वाला एक शरीर का नाम है, शरीर प्राण है वो मर गया, और जीने वाला प्राण धारण है, प्राण धारण किया जान जीत ही गया, प्राण छुपा मर गया, प्राण के साथ में श्वास के साथ में श्वास व मूल विश्वास का हाथ पर आवत ही रह जाता है, आता ही रह जाता है, बस फूकने के लिए बस कुछ नहीं, फिर ये सब मुर्दा है, मुर्दा पहले से है, मुर्दा प्राण रहते हुए शरीर के रहते हुए मुर्दा दिखता नहीं, शरीर रहते हुए दिखता है दिखता है, प्राण है उस है से है दिखता है, और नहीं तो नहीं है, बस है ये भाव है, सब अभाव है, अभाव में जा रहा है, तो नाशवान चीज का त्याग करना है, अविनाशी को पकड़ देना है, अविनाशी को अविनाशी के द्वारा ही पकड़ सकते हैं, नाशवान के तो अविनाश होकर पकड़ोगे। जो पकड़ी जाती है चीज उस जाति के जिस जाति का वो पकड़ने वाला यंत्र होता है, अविनाशी को पकड़ नहीं सकते, अभी मन बुद्धि आदि से पकड़ नहीं सकते, वो है और ये नहीं है। ये दीखता सा देखिए सुनिय गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही, देखिए सुनिय गुनिय मन माही, ये है नहीं। पोल है पोल सब नहीं, वो है मन बैठे पर है मन नहीं है, नहीं नहीं जाए रोने लग गया। अरे नहीं को पहले ही पकड़ा भाई, ये नहीं है, ये रहेगा नहीं, रुपये पैसे सीधी वस्तु सीधी मकान तुझा ये कोई रहने वाला है ही नहीं। रहने में सुरत महा, जाने में सुरत कौन, रहने में सुरत है सहस पूंज का सहस सिद्ध का पिंजरा जापे बंसी पौन, रहने में सुरत महा, जाने में सुरत कौन। हजारों छेद जिनके जितने ये सात तीन रोमा हुई थे छेद है और दस दरवाजा है, ये अलग अलग है, ये सब जाने वाला निकलने वाला। जिसे पंछी पवन पवन रहता पवन शहर से हजारों छेद है जीवन में रहता पवन रहता है, तो जाने में चीज क्या है, रहने में चीज है कि पवन है नहीं तो छेदों में रहता है, किस छेद से निकल जाए कभी नहीं दिया क्या पता है, भूफा कर रहा है, बाहर आता है जाता जाता है जाता जाता है, अरेजना बंद हो गया सब बंद, सब कारखाना बंद, एक वायु बंद हुआ तो सब कारखाने बंद, सुनने का देखने का लेने का देने का जाने का आने का सब बंद, सब बंद हो जाए एकदम, सब बंद हो जाए कारखाना सब बंद, एक प्राण कारण खुला प्राण चलते खुला है, तो इसे कुछ भरोसा नहीं है कब से आ जाए, इस प्राण को विश्वास होना विश्वास का पालन पालत ही रह जाता है, सालत ही रह जाता है। सिर्फ पैगम्बर का कम लेते हो को अनुमान खुला होता है, क्या अनुमान करता है, क्या मनना अभिमान करता है, ये तो जाने वाला है और रहने वाला है परमात्मा। सब जो रहने वाला हमारा श्रेष्ठ है, सब में रहने वाला परमात्मा रहने वाला जीव आत्मा है, फिर रहने वाला हुआ शरीर से जत्तर वो सत्तर वो नवसर वो कोई सार हो उद्भिज हो स्वेदज हो धनज हो सब जाने वाला, सब जाने लगा जाने वाले मृत्यु लोग है, मृत्यु का लोग मर आवे को काल ले जाए जबरदस्ती से, मत बह क्या फिरो मगर मस्ती से, मगर मस्ती बजा भाई, अरे जा रहा भैया प्राण जा रहे हैं, दूसरे मर गए वो जीने वाले, मरने रीत है ही नहीं हमारे, मानो मरने रीत हमारे लागू ही नहीं होती, मरने वाले से बड़े बड़े मरते हैं, हम तो नहीं मरते, उधर के मरते हैं, अरे खुद मरेगा खुद, अरे बाप के खातिर रोते थे अब आप के खातिर रो बाबा, बाप से लगे बेटे भी जाएगा, ये भी जाएगा, सब जाने वाले इकट्ठे हुए, कोई जाने वाले ये उसमें कुछ चला गया तो क्या नई बात क्या हुई, सभी जाने वाले है, रह जाते इधर है, इस वास्ते भाई ये चिंता नहीं करना, भगवान ही याद करो, हाथ है नाथ है नाथ पुकारो भाई, वो रहने वाला है, रहने वाला बुरा तो रहता रूप सही कर रहा को बहता संग में भाई, ये बहता है, ये तो बह रहा है, जैसे जल की धारा बहती हो नदी बहती हो ऐसे बह रहा है, सदैव बह रहा है, इसमें क्या है, कोई रहना है ही नहीं। अरे ये सदैव रहने वाला, अब रहने वाले को है रहने वाले को, बहने वाले को, रहने वाले जाने बहने वाले को रहने वाला। अरे इसी तरह का आदि मर गया, वो हो गया, वो मर गया, वो ये तो हरदम मर रहा है। राम जी तो सुमरण नहीं करता, और ना राम दास है जीव जगत में मृदा सा फिरता, मृदय मृदा कोई ठिकाना नहीं है, सब जा रहे हैं तेजी से। इस वास्ते रहता रूप सही कर रखो, सब रहता का मालिक परमात्मा है, वो है जो तेरे सत्य हो, तेता हो, दापर हो, कद्दू हो, अच्छा हो, बंदा हो, ठीक हो, बेठीक हो, वो है जो तुम्हारा आनंद हो रहा है, उठा है जो विराजमान है जो मैं आपकी स्थिति है, आपकी सबकी स्थिति है, मैं ही है, पर नहीं मानती अपने केवल मानिए सही मैं स्थित हुई है, स्थिति होती निकल तरह से छोड़ के चला जाता है तो है कहाँ, है दिखता है नहीं, है दिखता है, प्रतीत होती है कहाँ, ये तो जा रहा है बड़े तेजी से, परमात्मा है जो है, पर है सो सुंदर है सदा, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर रहा है, नहीं सो पर देगी है सो दिखे ना है, है वो दिखता नहीं है वो, तो जो देखने वाला का मालिक है उसको याद करो, देखने वाला वो सबसे श्रेष्ठ देखने वाला परमात्मा है, असली देखना उसी का है, ये तो थोड़ा श्री धारण किया है देने साइड छुटेगा और जाएगा, परमात्मा का भजन करो, परमात्मा के भजन करने से परमात्मा का स्वरूप हो जाता है, अंतकाल में मेरा स्मरण करता है तो मेरे भाव को प्राप्त होता है, इसको सज्जनों भगवान को याद कर दो, बस सब रहने वाला वो है, तो रहने वाले को कहना है, जाने को सही कहना है, थम्बे को होगा भगवान को वही कहना है, मनुष्य को कहना है, पशु बलि कर नहीं सकते, बच्चा समझ नहीं सकते, परवा नहीं, पता नहीं, बेसमझे वो मनुष्य पशु की तरह है, वो भी पशु के समान है, वह पशु समान में जीना मरता जीना रहा है, वह नृतक जीता है, जीता वो मर जाए तो वैसे कोई दूसरा प्राणी आवे बेचारा, एक सीट खाली हो जाए तो इस वास्ते मोगम पास जीवती सभ्यता रहते हैं, एक परमात्मा परिपूर्ण है, उसका ज्ञान से इस वास्ते वो भी परिपूर्ण है, उस परमात्मा की प्राप्ति होती है नाश वाण शरीर के छोड़ने से, तो शरीर कह रहे थे वो भी शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी इस ठीक तरह से अनुभव कर दे, शरीर मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, तो शरीर से अपना अलग अनुभव होगा, अलग अनुभव होगा, वो स्वरूप है नारायण नारायण नारायण, उस परमात्मा को प्राप्त करना भाई, जानो वाले को नहीं, नारायण नारायण नारायण नारायण राम जी महाराज राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ला नवमी विक्रम संवत 2055 29 अक्टूबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।